pagkakala mo'y nalilila. Itong puso ko, di mo alam, kailangan kita upang mabuhay sa mundo. Darling, kung iyong pagmamasda, itong puso ko, sasabihin sa'yo, kailangan kita, ikaw ang lahat sa buhay ko. Ako si Superman, kasama kita, ngunit kung lalayo ka, sino ako? Ako si Superman, lakas na sa'yo, ngunit kung lalayo ka, paano ako? Superman, pagkasama kita, ngunit kung lalayo ka, sino ako? Ako si Superman, lakas na sa'yo, ngunit kung lalayo ka, paano? Kailangan kita upang mabuhay sa mundo.